Hi, welkom bij IT-bende nummer 6, waarin Bart en ik praten over clouds, identity en Stack Overflow. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuzehandig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wel nee, een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Dit is weer de volgende podcast, nummer 6. Met dit keer alleen mijzelf en Bart van Klaveren. Hugo kan eventueel nog inbellen, maar hij is eventjes geveld door wat ziekte. We gaan van start met, denk ik, de vorige week al downgegane OpenID provider Vidope, als ik het zo goed zeg. Ja, ik vond dat een zorgelijke of interessante. Ik had zelf geen Vidope account in gebruik, maar dacht wel, als je als persoon op internet helemaal al je ID vastgepind hebt op de OpenID provider Vidope, dat je dan nu een uitdaging hebt. Dat je dan toch wel al je accounts waar je ooit bent ingelogd niet meer in kan. En dat idee, ja, dat heel gevaarlijk is, dat wil ik voornamelijk deze podcast benaderen. Dus eigenlijk het cloud-ID, Google Wave, Gmail, ja, alles wat cloud is, hoe gevaarlijk is dat? En willen we dat in de toekomst? En vinden we dat, willen we toch dingen persoonlijk op onze eigen computer? Zoals Luc voorstelt in de vorige podcast. Wat denk jij van Bart? Ja, al die nieuwe technieken zien er op papier heel erg interessant uit. Maar hoe meer we afhankelijker van worden, hoe gevaarlijker het wordt als het ook een keer uitvalt, zoals je dat bij Vidope ziet. Ik ben zelf niet zo'n heel erg groot OpenID gebruiker. Sterker nog, de eerste OpenID account wat ik heb aangemaakt was voor IT-bende. Ja, oké. Okay. Ook al bleek dat ik via een Yahoo account, wat ik niet zo heel erg veel gebruik, eigenlijk al in bezit was van OpenID. Mm-hmm. Ik vraag me alleen nog wat de consequenties zijn nu Vidope dan down is. Kun jij bij een andere OpenID provider een account daar maken en dan gewoon weer inloggen bij alles waar jij... Ja, dat is geen probleem. Alleen die opgebouwde gegevens over je gedownloade informatie of je... Ja, laat ik maar als goed voorbeeld, want dat is toch net een interessant item. Voor de ontwikkelaars op internet is er een site die heet stackoverflow.com. Daar kan je inloggen met je OpenID. En daarmee kan je allemaal vragen beantwoorden en je krijgt punten punten bouw je op en je bouwt een bepaalde status op, waarmee je dus weer andere dingen voor elkaar krijgt. En het is een beetje een community. En zo zijn er natuurlijk honderden sites. Ik begrijp ook dat zelfs Hives binnenkort je, of nu al, dat je met een OpenID kan inloggen. Stel dat je Vidope OpenID was geweest, dan had je dus je Hives account niet meer ingekund. Zonder dat, tenzij Hives backdoors inbouwt, om toch nog weer toegang tot je account te krijgen. Maar dat is dan afhankelijk van de sitebouwer of je ooit nog bij je account kan komen. Ja, maar is OpenID niet OpenID? OpenID is, mag je op je eigen server runnen. Even. Ja, maar wat ik bedoel is, stel ik heb een account bij dat Stack Overflow. Mm-hmm. Daar log je in met je Vidope OpenID. Ja, maar, als Vidope down gaat, kan je niet meer inloggen met je Vidope OpenID. Ja, maar ben jij daar bekend als een Vidope gebruiker of ben je daar... Ja. Bekend met je eigen unieke persoonlijkheidsprofiel. Nee. En kun je daar ook toegang tot krijgen als jij op dat moment via Yahoo of via Google OpenID op Stack ID aanbeland? Nee, de OpenID die je normaal hebt is bijvoorbeeld fido.com/Bart. Of het is myopenid.com/Bart of zo. Of in het Nederlands is het geloof ik www.mijnopenid.nl/is/Bart. Stel dat, dat we dat even aanhouden, die mijnopenid. Dus als mijnopenid.nl down gaat, dan en je voert dat je OpenID is dus niet alleen je naam Bart, maar ook je URL. Ja. Ja, want je voert dus de URL in op de Stack Overflow site. Mijn OpenID is Bart. En op dat moment weet de Stack Overflow machine dat hij moet gaan vragen aan mijnopenid.nl of Bart wel een gebruiker is en eventueel redirecten ze je zelfs heel even naar de mijnopenid.nl site om je daar naar mijn wachtwoord te vragen en dan weer terug te keren bij de stackoverflow.com site. Dus Waarom zou je dan OpenID willen gebruiken? Als ik dit allemaal hoor, dan klinkt het alsof ik over te veel schijven ga en het te ingewikkeld wordt. Sowieso is het ingewikkeld voor gewone gebruikers. Dus je ziet echt nog niet een heel grote adoptie van OpenID's door gewone gebruikers. En gewone gebruikers die moeten dus blijkbaar een OpenID-provider kiezen die niet over anderhalf jaar failliet gaat. Nee, dat is een uitdaging. Een bekende zoals of een grote, als Google of Yahoo. Doet er nog meer mee? Dat zou dan. Je zou dus kunnen zeggen, ja, maar ik wil een Yahoo OpenID. Maar zelfs in het geval van Yahoo, General Motors gaat nu down natuurlijk. Maar Yahoo, zoals we zelf weten, heeft grote kans om een keer opgeslokt te gaan worden. En is dan over anderhalf jaar nog je OpenID Yahoo. Opslokken is denk ik niet zo'n groot probleem. Nou, ik denk in het geval van Yahoo zal dan waarschijnlijk ook je OpenID wel gepoord worden naar Google of waar het dan ook heen gaat. Dus dat is denk ik niet zo'n heel groot probleem. Maar je moet dus blijkbaar wel kiezen voor een grote OpenID provider. En dus als je dus nu voor mijnopenid.nl kiest, dat door de Nederlandse Stichting voor OpenID gerund wordt, dan zou je kunnen denken, dat is een stichting die dat in de klauwen heeft. Maar goed, aan de andere kant kan je denken, hoeveel geld heeft een OpenID stichting in Nederland om zo'n heel systeem in de lucht te houden? Ja, ik denk niet dat ik een groot fan ben van het feit dat een andere organisatie mijn account in beheer heeft. Ik heb dan liever zelf een eigen account bij de plek waar ik toegang zou toch moeten hebben. Dan heb je het ook zelf in de gaten, in de hand wat ermee gebeurt en dan kun je het afsluiten. Ja, maar dat is absoluut dus niet de visie van OpenID. Is dus dat je één account hebt wat je overal gebruikt en dat je dus steeds data eventueel doorgeeft aan de sites waar je bent, dat je nooit hoeft te onthouden per site wat je naam en wachtwoord zijn. Nee, maar dus als je per ongeluk je OpenID kwijtraakt, dan ben je wel je toegang tot een heleboel sites mogelijk kwijt. Ja goed, die discussie wil ik nu inderdaad hebben op dit moment. Van ja, als je dus een Gmail-account hebt, dan denk je, het is van Google. Je kan dat zal wel betrouwbaar zijn. Maar er zijn in de praktijk op internet al meerdere verhalen boven komen drijven van mensen die per ongeluk hun Google-account ergens op een site hebben ingeklopt. Dat er vervolgens heel veel spam en allerlei andere vage dingen mee zijn gebeurd. En Google, terecht, het account geblokkeerd heeft. Dus als je dus zegt van ja, ik maak, zoals je net zegt, ik maak overal een apart account aan, het liever op alle verschillende services met mijn Gmail-account. Ik zeg nu maar dat jij een Gmail-account hebt. Dan heb je hetzelfde probleem gecreëerd op het moment dat jouw Gmail-account wordt geblokkeerd. En op dit moment is het tot nu toe geloof ik goed gekomen. Na 3 weken kregen meestal die mensen weer toegang tot hun account naar de nodige bellen en mailen en stress. Maar 3 weken... Maar als jouw Gmail-account wordt geblokkeerd wegens spam, betekent dat dan ook dat jouw OpenID niet meer werkt? Nee. Nee, dat heeft is los van elkaar. Oké. Okay. Maar ik ging nu even vanuit als jij... Ja, dus je probeert in te loggen of je probeert een wachtwoord opnieuw op te vragen van een site waar jij ooit geweest bent, zal ik maar zeggen. En die mailen het naar jouw Gmail-account. Mailen ze de accountgegevens en je bent dat Gmail-account kwijt. Dan heb je dezelfde issue gecreëerd. Ja, ik ben bekend met dat soort verhalen, ja. Ja. Ook persoonlijk. Oh, ja, maar dat is wel lastig. En in het geval van Gmail kan je natuurlijk zeggen van, nou ja, goed, die mensen, die wat in de algemene verhalen die je dan leest, hebben ze na 3 weken veel geneuzel, hebben ze hun account weer terug. Maar 3 weken zonder e-mails, zonder dat soort dingen, het is toch niet heel, heel fijn. Nee, dat is heel vervelend. Ja, dus de cloud service is leuk. Alles in de cloud. Maar als je identity op straat ligt, is het toch wel problematisch. En het zal in de toekomst natuurlijk veel erger worden met dat soort dingen. En dat zal ook een soort bewustwording moeten worden gecreëerd bij gewone gebruikers. Van ja, OpenID is dus wel leuk, maar je moet dus blijkbaar ook al een grote OpenID provider kiezen. Want zolang General Motors zowat nog down gaat, weet je dus ook niet wat kan er allemaal down gaan. Netscape kan toch ook niet van de wereld verdwijnen of zo. Ik bedoel, dat kan toch niet. Nee. Dat kan, ja, maar ja, dat kijkt toch wel. Ik blijf bij mijn eerste stelling dan. Hoe meer we afhankelijk worden van techniek, hoe groter de problemen als het een keer misgaat. Ja. En dat is een groot onderschat probleem volgens mij. Ik weet het zeker. Dat, op dit moment wordt er aan alle kanten, vooral over dat identity gedeelte, wordt er op allerlei fronten worden er dingen ontwikkeld. En wat ik net al zei over dat Twitter, ik zei dat voor de podcast, Twitter die heeft dus op een bepaald moment, Twitter heeft een REST API. En dat is nu even wat technisch geneuzel, maar dat is een bepaalde manier van praten met Twitter. En je hebt ook een OAuth API. En dat is een andere manier van praten met Twitter. En dat hoort eigenlijk allebei te werken. Maar op een bepaald moment hebben ze gewoon tijdelijk, omdat ze het niet aankonden of omdat er wat aan de hand was, hebben ze gewoon 2 weken of zo hebben ze de OAuth interface uitgezet. Dus als jij een hele cloud service heb bedacht, een soort ticket service die zegt van ja, als er nieuwe tickets zijn binnen of dit en dat, en stuurt het allemaal volautomatisch via Twitter door. En je kan het helemaal niet meer, jouw cloud kan niet meer praten met Twitter omdat ze tijdelijk even 2 weken de OAuth interface hebben uitgezet. Ja, dan gaan er ook allerlei dingen fout en je kan niet allemaal steeds ontwikkelaars à la minuut uit een vat trekken die steeds dat soort correcties kunnen volgen. Nee. Ja, en je kan natuurlijk zeggen op dit moment, als je cloud services bouwt, dan moet je het maar gewoon op Amazon bouwen. Want Amazon heeft nu een SLA uitgegeven, dus je kan voor 99,5% garanderen ze dat ze up zijn. Dus als je dan denkt, nou, Amazon is groot genoeg, dus die vertrouw ik, die gaat nooit down of die gaat nooit failliet. Dan kan je daar natuurlijk je business op baseren. Maar als je je hele business runt in de cloud van Amazon en een of andere developer zegt, ik zet de OAuth-functie uit. Of er gebeurt iets anders, waardoor het misgaat. Ja. Ja, dan ligt jouw business vlak. Dus uit het oogpunt van ja, ik ga investeerders zoeken voor een business en ik ga garanties afgeven aan mijn investeerders of weet ik veel wat. En ik ga het allemaal bouwen op die zo betrouwbare cloud. Dan kan je dus gewoon er dus ook vlak mee gaan. Ja, als je afhankelijk bent van een cloud. De hele definitie van een cloud is dat het een onvatbare materie is die iets doet. Je stopt er iets in en dan komt er iets uit. Maar wat er nou precies gebeurt en waar en hoe en wanneer. Ja, als je daarvan afhankelijk bent, dan kun je wel eens voor hele onaangename verrassingen komen te staan. Ja. Nou goed, dat soort protocollen, clouds, dat is wat ik graag de komende podcasten vooral aan de kaak wil stellen. Maar in ieder geval, ja, dit wil ik gewoon volgen om te kijken van waar gaat het heen, wat zijn de risico's. Google Wave is nog steeds wat ik interessant vind, daar zijn interessante dingen gaande. We hebben gezien afgelopen week dat zelfs Ray Ossie, wat ik al zei vorige keer, dat Mesh, de vader van Mesh, die begint nu in de pers ook uit te halen naar Google Wave enzovoort, omdat de druk wordt gewoon, ja, die wordt groter. Hij begint te praten over anti-web. En dat zet mij allemaal aan het denken over dit soort cloud technieken en waar gaat het allemaal heen. En gaat Microsoft er toch met zijn Mesh, wat eigenlijk een soort cloud is over je eigen devices en eventueel het internet, toch nog winnen uit al dit soort overwegingen? Of gaat juist Wave, wat eigenlijk meer centraal gebaseerd is op Google, alle data staat in de Wave, is gekoppeld aan de Wave database van Google, gaat die het redden? Het is net een soort race. En eigenlijk... Het is veel te vroeg om ook nog maar iets zinnigs over te kunnen zeggen, denk ik. Mm-hmm. Google Wave is natuurlijk pas net bekendgemaakt. Dus het is in een heel vroeg stadium van ontwikkeling. Helemaal open source, dus dat klinkt veelbelovend. Er kan van alles mee gaan gebeuren. Ja, het is wel een heel groot, omvattend platform voor het uitwisselen en het samenwerken van informatie en het samenwerken met andere mensen. Ik denk dat het voor een bepaalde groep mensen heel belangrijk is, maar dat die groep misschien niet zo heel erg groot is. En de impact misschien minder belangrijk is dan je nu in de pers leeft. Het is misschien een beetje allemaal hype. Google doet hier wat. Oh, wow, Wave. Samenwerking, dit en dat. Ja. Nou goed, ik wacht het even af. Misschien is dat verstandig. Zoveel. Er zijn zo Google Knoll of hoe heet het, is ook een groot succes natuurlijk, maar niet heus. Ondertussen heeft niemand er meer van gehoord. Dat zou de nieuwe Wikipedia worden. Dus ja, het kan ook helemaal fout gaan met de Google Trends. Het is weer zo'n idee dat er leuk uitziet op papier, maar waarvan ik me afvraag. Zitten we daar allemaal op te wachten? Als ik voor mezelf persoonlijk antwoord geef, dan denk ik niet. Maar het is natuurlijk lastig om de uitspraak... De trend die wat Wave in zich heeft en of Google het nou gaat bouwen of dat iemand met die open source techniek gaat rennen. Het heeft grote kans dat Facebook en Hives-achtige sites langzaam delen van hun site Wave-achtig gaan maken. En dat je dus gewoon een soort langzame overstap gaat krijgen naar de techniek. En ik denk dat juist het publiek wat bijvoorbeeld in Nederland op Hive zit, gebaat zou zijn bij de technieken die achter Wave zitten. Maar goed, we gaan het zien en we zien of het echt wat gaat worden. Wat had jij nog meer gezien deze week? Ik zag vanmorgen een heel interessant bericht dat Microsoft een plan is om Windows 7 in Europa in een aparte versie uit te brengen. Waar heel Internet Explorer 7 of 8 niet wordt toegevoegd. Ze zitten natuurlijk al heel lang te steggelen met de Europese overheid over de dingen die zij in Windows stoppen. Zowel de mediaspeler. Als de browser, die zogenaamd alle concurrenten weg zou drukken. En ze zijn het wel een beetje zat. En het is waarschijnlijk makkelijker om op voorhand de browser eruit te laten. En dan dat gezeur met de rechters en de Europese... Ja, dat vind ik wel toch een bijzondere ontwikkeling. Want het is natuurlijk wel zo dat iedereen wil toch een browser in zijn computer hebben. En ja, dan gaan dus de computerbedrijven gaan toch gewoon... De computerbedrijven die tenminste een beetje voor hun klanten zorgen... die gaan natuurlijk gewoon Internet Explorer voor alvast installeren. Dus... Nou, er zijn inderdaad wel mogelijkheden dat fabrikanten van... wat je natuurlijk heel veel ziet, is als je een computer koopt van HP of Dell, whatever, dan krijg je daar een heleboel software bij. Dat zij inderdaad toch een pakket toevoegen waarmee je kunt kiezen tussen verschillende browsers en ook Internet Explorer. Ja, ik weet niet of die keuze er wel dan voor hun gemaakt moet worden. Want die keuzes, daar zijn ze ook niet echt geweldig in. Dus Microsoft levert een Windows zonder Internet Explorer, maar laat wel de fabrikant de mogelijkheid om in zo'n pre-installed machine die wordt uitgeleverd, wel Internet Explorer wordt toegevoegd. Ja, dat denk ik ook. Maar wat ze historisch gezien ooit met Internet Explorer vrij vaag deden in mijn ogen, overweging, maar dat was dan natuurlijk kijkend vanaf de rand. En als ze dezelfde fout weer maken, zou ik maar zeggen... De fout die je zag is voor de search, vinden ze allemaal zo belangrijk. En als je dan de search box in Internet Explorer moest kiezen als eindgebruiker. Want die keuze moest natuurlijk opgelegd worden door de EU. En die keuze moest er zijn, zoals jij nu zegt, nu voor de hele browser. Maar dat was toen alleen voor de zoekmachine keuze. Dan was de keuze uit Google Search... En ik geloof Yahoo. En de keus was uit Live. En ik vond het echt heel erg vaag, omdat ik in de praktijk gemerkt had dat klanten niet weten wat Live is. En het woord Microsoft er niet bij stond. En dus Google kozen. Uit die overweging denk ik, als ze dezelfde fout weer gaan maken door het alleen bijvoorbeeld Internet Explorer te noemen. En de andere keus Google Chrome te noemen. Dan gaan de klanten weer dezelfde keuze maken, namelijk Google kennen ze en dan kiezen ze voor Google Chrome. Dus de vraag is, het is alleen tekst, maar de vraag is wel, het is denk ik een belangrijke tekst die ze moeten gaan maken. En volgens mij hebben ze dat met de zoekmachines in ieder geval fout gedaan. En later gaan ze heel moeilijk doen over searchbox aantallen en mensen die. Maar ja, ze triggeren volgens mij voor een deel zelf de adoptie. Door dingen te kiezen, naamgevingen te nemen als Live, waar niemand van weet wat het is. Nee. Maar het was natuurlijk wel zo in ik weet niet hoe dat in versie 8 is, maar in Internet Explorer 7, als je die installeerde, dan was de standaard zoekmachine Windows Live. En dat moest je handmatig aanpassen. Je werd niet bij de eerste keer op de starter gevraagd, welke wil je precies? En dat is volgens mij wel het geval met Internet Explorer 8. Als je die opstart, vraagt die welke zoekmachine wil je. En ook welke accelerators wil je gebruiken. Ja. Hoewel het heel makkelijk is om te klikken op de knop laat maar zoals het was. Ja, laat maar zoals het was. En dan toch nog een paar keer forceren allerlei privacygevoelige dingen door te sturen. Het is in ieder geval, de default is niet erg privacy-based. Er wordt allerlei browsgedrag en allerlei andere dingen doorgestuurd naar Microsoft. Vanwege dat je dan phishing sites en zo beter in de gaten kan houden. Maar ja, dat is weer een heel ander. We dwalen nu helemaal af eigenlijk van de issue dat Internet Explorer er niet bij zit. Ja, de vraag is dus van, ik vind het eigenlijk niet zo nodig zelf persoonlijk. Ook al woon ik in de EU. Ik vind het niet heel nodig dat het er nou niet bij zit. Google. Nee, het is namelijk heel erg makkelijk om een andere browser te installeren. Een browser is vrij klein. Mediaspeler is wat lastiger. De Windows Media Player is natuurlijk best wel groot. Ik weet niet hoe dat zit met andere spelers. Je hebt natuurlijk hele grote spelers, je hebt hele kleine spelers. Maar het is wel zo dat het een handeling is om die te installeren. En voor de gemiddelde gebruiker is elke handeling één te veel. Maar om een machine zonder browser te leveren gaat eigenlijk ook wat ver. Als je geen Internet Explorer 7 of 8 hebt, hoe ga je dan naar het internet om jouw favoriete browser op te halen? Ja, dus er zal wel iets op moeten zitten op de desktop waarin je kunt zeggen, haal mij een browser op en installeer die voor me. Ja, nou goed, we hebben Windows Update, dus misschien moet je... Maar Windows Update is natuurlijk ook eigenlijk normaal. Als je het niet via dat niet gewoon alleen die vinkjes aanklikt, dan is het gewoon in de browser-based interface. Dus ja, ik weet ook niet hoe ze dat zien. Er zijn allerlei dingen binnen Windows natuurlijk gebaseerd op een browser-interface, zoals inderdaad Windows Update. Ik kan toch moeilijk zeggen, ik heb geen Windows Update meer, want ik heb geen browser geïnstalleerd. Ja. Ik vraag me af hoe dat in de praktijk dan zal moeten, inderdaad. Ik vind het ook verbazingwekkend dat ze dat nu nog eruit gaan slopen dan voor 22 oktober. Ik vind het niet heel verstandig. Nou, nee. Ik snap deze keuze ook niet helemaal. Nee, ik denk ook niet dat ze erop worden aangepakt. Want ik bedoel, elke keer als ik google.nl open, dan krijg ik dat ik toch echt Chrome moet installeren. Push buttons en alles. Dus ja, ik weet niet hoe ik dat moet zien. Maar er is toch dezelfde push komt er ook bij de concurrentie vandaan. En ja, een operating system is toch incompleet zonder webbrowser. Ja, een Linux-distributie zonder browser, dat maak je toch ook niet mee of zo. Omdat ze niet willen kiezen voor Firefox of voor een andere keuze. Ik bedoel, er mag toch een keuze gemaakt worden. En dat je dan kiest voor je eigen browser, dat vind ik, ja, ik weet niet hoor. Ik heb daar niet zo'n probleem mee. Je moet het wel kunnen deinstalleren als je een soort aversie tegen hebt. En dan toch... Als dan Windows Update niet meer werkt via je text-based browser, omdat je dat zo graag wil, dan denk ik, nou goed, dan had je maar Microsoft Internet Explorer niet moeten deinstalleren, want het is ook Microsoft Update. Dus er zijn altijd van die grensgevallen van wat is nou eigenlijk gewoon en wat is niet gewoon. Maar een browser in een operating system in 2009 vind ik toch eigenlijk wel... vind ik toch eigenlijk wel gewoon. Ik vind dat wel een onderdeel van het operating system in het web 2.0, bijna het 3.0 tijdperk. De Pirate Bay hadden we ook nog natuurlijk, die hadden we twee podcasten geleden of zo natuurlijk even. We hadden het vorige keer al heel even over onze niet goed, waar we niet zo goed in zijn, over politieke dingen. Dus laten we toch maar even over politieke acties hebben. Ja, dan bedoel je waarschijnlijk de Piratenpartij en niet zozeer ANP. Ja, sorry. Ja, de verkiezingen voor het Europarlement zijn natuurlijk geweest van de week. En wat ik verbazend vond, is dat in Zweden meer dan 7% van alle kiesgerechtigden gestemd hebben voor de Piratenpartij. En zelfs onder jongeren was dat bijna 20%. Wat gekozen heeft voor die partij. En er zijn ook een aantal andere landen. In Duitsland is volgens mij een piratenpartij actief. Ja, in Nederland, maar het komt er ook neer. Dat er in Nederland was ook een paar piratenpartij, maar die waren te laat met inschrijven of zoiets, begreep ik. Dus die trend is er in alle landen blijkbaar. Ja, op zich als je het programma leest, dan zijn ze niet zo heel erg voor... In basis van laten we alles maar illegaal gaan downloaden of zo. Dat die indruk krijg je op het eerste gezicht. Maar als je naar de programma's gaat kijken, dan klopt, dan is hun idee over privacy en over content en zo. Die ik zou haast zeggen, die lijkt een beetje op wat wij de hele tijd al lopen te verkondigen. Niet dat ik al gestemd heb op dit soort partijen, maar... Nou, daar komt natuurlijk wat meer kijken bij het downloaden van illegale content. Bij downloaden, kijk wat er nu in Frankrijk gebeurt, waar je een waarschuwing krijgt als je te veel downloadt. Je krijgt nog een waarschuwing en bij de derde keer word je gewoon keihard afgesloten van internet. Ja, die wet is er wel doorheen gedrukt, maar de laatste is er nog niet over gezegd. Ik las zelfs dat nu op het allerhoogste rechtsniveau de wet mogelijk getorpedeerd gaat worden, omdat een aansluiting op internet een van de basisfaciliteiten is, vrijheid. Ja, ik denk dat ook. En sowieso ben ik verantwoordelijk voor al mijn familieleden. We zitten met 4 laptops op internet. En één familielid downloadt 3 keer illegale content en de hele familie ligt down. Dan moet ik kan me niet zo goed voorstellen dat het enig stand houdt. Vanuit een rechtsoverweging. Want hoe kan dat nou? Ik kan me voorstellen dat misschien een individu een boete krijgt of zo. Maar niet dat je zijn internetverbinding die centraal is binnen een familie gaat afsluiten. Ja, en niet alleen dat. Zeker met de grote hoeveelheid draadloze netwerken in Nederland is het dus heel erg makkelijk. Als jij de eenvoudige web-encryptie aan hebt staan, en er zijn ook nog zat mensen die helemaal geen beveiliging aan hebben staan, en je ligt mee op het signaal van je buurman en je downloadt daar het een en ander op, dan kan hij dus afgesloten worden. Ja, dat is erg sneu. Ja, en een ander punt is natuurlijk hoe wordt het gemeten? Je hebt in Zweden, als we er toch even terugkomen op Zweden, heb je relax.com of SE, relax met KKS. Uit mijn hoofd gezegd, relax. En dat is een VPN-verbinding waarmee je gewoon voor €5 per maand kan je een VPN-verbinding opzetten met dezelfde snelheid als je huidige provider in Nederland. En daarmee kan je gewoon browsen zoals altijd. En het enige voordeel wat je aan zo'n relax-verbinding hebt, is dat alle data encrypt dus over je eigen provider heen gaat en dus niemand het kan lezen. En het andere voordeel is dat er geen logging aan staat bij de relax-server, zodat er geen spoor is van data. En natuurlijk is Zweden wel een gevaarlijk land in hun rechtssysteem, maar toch op een of andere manier heeft de relax-server heeft toch gewoon een bestaansrecht op dat punt. En ook in Engeland is zo'nzelfde soort proxy-systeem. Er is zelfs eentje in Amsterdam waar je op kan inbellen, waarmee je die ook Amerikaanse proxies heeft, waar ik zelf wel eens gebruik van heb gemaakt, omdat ik Hulu films wilde uitchecken en dat niet mocht, omdat ik geen Amerikaans IP-nummer had. Uh-huh. Je kan dus gewoon met een VPN-verbinding Amsterdamse bedrijf, waar ik even de naam van kwijt ben, die hebben dus VPN-verbindingen naar Amerika lopen. Als je daar voor €5 per maand een abonnement hebt, dan kan je gewoon Hulu kijken en ben gewoon helemaal afgeschermd. Dus ook vanuit, zou je haast zeggen dat de Fransmannen standaard €5 per maand moeten uitgeven. Ja, en als dit soort mogelijkheden zo eenvoudig te gebruiken zijn, dan vraag ik me af wat het nut nog is van dit soort maatregelen. Maar je ziet het steeds meer, dat mensen zich zorgen beginnen te maken over privacy allerlei programma's tevoorschijn te komen die je proberen te beschermen. Zo is er een nieuwe open source BitTorrent client die BitBlinder heet, die zich voornamelijk richt op het afschermen van jouw privégegevens, dat die maar niet kunnen worden gezien op welk IP-adres je wat zit down te loaden. Ja, nou, dat is dus ook een issue natuurlijk. Dat wil je toch ook helemaal niet. Dat je overal wordt gemonitord, afgetapt. Als alles via de cloud gaat, dat je informatie nog per ongeluk op straat ligt. Je wilt die bescherming misschien wel veel verder bouwen. Dus het is misschien heeft straks iedereen proxy-achtige verbindingen als mogelijkheid in zijn standaardpakket. Als ik tenminste een iPhone bijvoorbeeld heeft standaard een VPN-mogelijkheid. Dat wil je natuurlijk. Je wil gewoon een VPN-verbinding ergens naartoe leggen via je iPhone. En als, zeker alles wat mobiel is. Eigenlijk wil je natuurlijk gewoon niet via een openbaar netwerk of via een open verbinding op Schiphol of weet ik veel wat, wil je gewoon niet communiceren zonder een VPN-verbinding, als je technisch bent. En het zal natuurlijk in de toekomst ook voor de gewone gebruikers al op een bepaald moment misschien faciliteiten komen of mogelijkheden komen voor €1 per maand extra een soort VPN security of zo aan te zetten. Ja. En op dat moment zijn al die regels die er nu overal worden bedacht en zo over logging en alles begint echt moeilijk te worden. Want er hoeft maar één land te zijn of één systeem waar je heen kan gaan. Die zegt een soort Zwitserland van internet. Die zegt wij geven niks, wij loggen niks en we geven niks vrij. Ja, dan ben je helemaal klaar met al je regelgeving. Of je nou dat gaat dan uiteindelijk aangepakt worden. En dan komt er weer een andere oplossing. Ja, natuurlijk. Je kan natuurlijk dan altijd het internetverkeer naar die Zwitserland, de virtuele Zwitserland, kan je altijd helemaal blokken of zo. Ja, maar dan komt er weer een of ander vaag eiland in de Atlantische Oceaan die deze diensten gaat aanbieden. Nee, dus ik denk dat ze altijd achter de feiten aanlopen. Sinds Napster hebben om zeep geholpen. Er staat zo iemand anders op. Na Napster begon BitTorrent. BitTorrent te populair is. Stappen een hoop mensen over op Usenet. Brein begint nou zijn pijlen op Usenet te richten. En dan komt vast wel weer wat anders. Ja. Mensen willen toch hun dingen zien. Ik vind dat het bekijken van films en series op internet zoveel voordelen biedt. Namelijk geen reclame. Kunnen kijken wanneer jij wil. Een aflevering die je gemist hebt, toch nog kunnen bekijken. Ja. Ik vind dat zoveel voordeel hebben, dat het voor mij makkelijker is dan televisie kijken. Ja, ik kijk zelf ook vrij veel content via internet. Dus ik denk dat die trend begint bij ons, zal ik maar zeggen, bij iets meer tech-achtige figuren. En die zal langzaam doorcijpelen naar de gewone tv. Dat de tv toch gewoon straks een computer is. Waar alles waar je Twitter op account ophangt en je Google Wave, weet ik veel wat, account. En ook al je content binnenkomt. Hulu in Amerika is natuurlijk heel groot met zijn series. En als je dan inderdaad nu alweer VPN-verbindingen naar Amerika moet aanleggen, omdat je anders geen serie kan kijken als Europeaan, dat is al vrij zwak. Maar dat je het voor €5 per maand kan kopen, toegang tot Hulu, zal ik maar zeggen, is wel weer... Ja, ik denk dat het belangrijker is dat mensen zich, of dat de content-aanbieders zich gaan richten, niet op het tegengaan van piraterij, maar op het eenvoudiger en makkelijker aanbieden en op meerdere mogelijkheden aanbieden van hun content. Ik ben best bereid ervoor te betalen. Maar het is nu te ingewikkeld. Ja, maar denk je dan dat zo'n piratenpartij is dan toch eigenlijk wel vrij logisch met hun toch eigenlijk best wel redelijk vrij normale verkiezingsprogramma. Is het eigenlijk niet zo heel verbazingwekkend dat mensen daar op gaan stemmen? Ik vind het wel op zich wel dat het al 7,1% is die zich daar hard voor maakt. Of dat het misschien toch gewoon door de Pirate Bay komt en een soort aneeste anti-stemmers zijn. Ja, voor een groot deel wel, denk ik. Maar het is toch een bijzonder sterk signaal. Ja, in ieder geval is het ook positief tegen die dingen in Frankrijk. Want dat is natuurlijk, in mijn optiek is dat helemaal niet wenselijk. Nee, absoluut onwenselijk. Maar het is onwettig verklaard. Dus ondanks dat de wet is goedgekeurd, denk ik niet dat er heel veel problemen door gaan ontstaan. Want het is een basisbehoefte van de mensen in het vinden van werk, in het communiceren. Dus ik denk niet dat je dit af kunt pakken. Je zult iets anders moeten gaan bedenken. Ik denk als ook, je mensen wil voorkomen. Alles moet via internet, telebankieren, alles moet gedaan worden via internet. Dus als sommige dingen van de overheid zijn, zowat alleen maar via websites benaderen. En als je dan mensen inderdaad het gaat ontzeggen, dat is heel bijzonder. Het schijnt wel, ik heb nou die aantallen niet, maar ik zag laatst inderdaad toch wel hoeveel mensen er nog niet op internet zitten. Dat was toch nog wel even schrikken. Dat je dan denkt, zo, dat af en toe, want ook alle luisteraars die nu luisteren naar de podcast zijn zo gewend aan hun internetverbinding. Die kunnen zich bijna niet voorstellen dat ze dat niet hebben. Maar het schijnt toch een heel groot procentueel aantal in Nederland en in Engeland en overal te zijn wat echt gewoon helemaal geen internet heeft en ook niet van plan is om het binnen een jaar te gaan aanschaffen. En ja, als je dan voorstelt dat die mensen waarschijnlijk met briefjes naar de bank lopen enzovoort, dat je begint een soort tweedeling te ontstaan op dat punt. Ja, dat is. Ik kende die getallen, deze verhalen niet, maar dat is al iets. Meer gekeken moeten worden naar wat voor groep het precies is. Gaat het om ouderen die gewoon niet met deze techniek meer aan de gang kunnen, of willen, of durven? Of gaat het om mensen die financieel niet de mogelijkheden hebben om maandelijks een abonnement te kunnen betalen en een computer aan te schaffen? Of wat voor groep gaat het hier nou precies om? Ja, dat ik heb dat artikel vorige week gelezen of zo. En ik heb het niet geregistreerd. En ik zit er nu al te zoeken, maar dat is even. Ik krijg het even niet boven water. Ik kan me voorstellen dat er een hele grote groep ouderen is die daar niet meer mee aan de gang kan. Mm-hmm. Dus de groep die nu geen internet heeft en het niet wil. Zal automatisch gewoon beter worden, denk jij. Ja, dat vermoed ik misschien ook wel. Maar de aantallen waren nog best wel niet verwacht. Ik kan ze nu niet oplepelen, dus, maar ze waren onverwacht hoog in mijn optiek. De regering is natuurlijk ook al jaren bezig toch wel om te stimuleren dat iedereen toch wel een internetverbinding of zo heeft. Mm-hmm. Ja, goed, dat blijf staan dat de Franse actie om het dan weer te ontnemen mij drie overtredingen van de wet, dat is een beetje een vage straf. Wat zien we nog meer? We zien morgen is de landrush op Facebook gebruikersnamen. Het zijn dus net een soort domein landrush, dus vanaf morgen kan je dus Facebook.com/Bart of zo. Ik weet niet precies de domeinstructuur, maar ik vermoed dat het zoiets. Hoe is het nu dan op Facebook? Nee, het is nu een of ander nummer. Dus, Okay. Dus vanaf morgen kun je ook namen registreren op Facebook? Ja, inderdaad. Het is Facebook.com/Bart van Klaveren of zo. En dat kan vanaf morgen, is daar een landrush op. Dus het is natuurlijk als je een algemene naam. Facebook.com/jobs weet te scoren, dan is het net als met domeinnamen, dan gaat het natuurlijk over als iemand dat dan later weer van je wil kopen of zo, dan is dat heel veel geld waard. Dus er is morgen echt een landrush op Facebooknamen, dus iedereen die deze podcast hoort en een mooie naam wil, ga hem claimen. Nou, ik ga dan niet extra vroeg mijn bed vooruit. Nee, het is middernacht. Ik ben bang dat ik al veel te veel op internet sta. Dus ik doe niet mee met Twitter, met Facebook of met alle andere. 12 uur EDT. Eastern. Nou, ik weet niet eens wat voor timezone dat is. Maar in ieder geval, het is June, de 13 juni om 12 uur EDT. EDT. Ja, we gaan er niet meer verder over hebben, want je vindt het niet interessant. HTML5 hadden we vorige week al over en nu hadden we het weer even over browsers. Je kan op YouTube/HTML5 kan je een O3D demo bekijken met een HTML5 geenabelde browser. Dus het begint langzaamaan op allerlei fronten begint dat HTML5 idee te ontstaan. O3D werkt trouwens ook gewoon in HTML4. Dus als je de links volgt op die site, maar als je dus Google O3D gaat volgen, dan kan je gewoon al die tests uitvoeren door een plugin of een DLL te activeren. En dan kan je dus gewoon kijken naar die techniek. Maar ik vond het wel interessant dat YouTube aan het experimenteren is met een HTML5 gebaseerde pagina. Ook wel, ik in de bron wel kijk, niet echt heel blij word van wat ik nu zag. Maar goed, we gaan ervan uit dat het een start is. Maar ja, HTML5 is natuurlijk ook nog steeds in ontwikkeling. Het is nog niet af. Ik denk wel dat er niet zo heel erg veel meer aan veranderd gaat worden. Maar er zal nog wel het een of ander over gehaald gaan worden voordat het echt officieel wordt. Er wordt nu echt heel veel over geschreven. Ik begin een beetje mijn hype-kriebels. Die zijn dezelfde hype-kriebels als met Wave natuurlijk. Die hebben er met elkaar te maken. Want ik denk dat mensen voor het eerst via de Google Wave erachter komen van... ja, oh, er komt HTML5 aan en dat blijkbaar is daar een afhankelijkheid van. En dus de browsers, de Opera's en zo van deze wereld, die zien hun kans schoon om te zeggen... ja, wij zijn 100% HTML5 enabled. Wij gaan helemaal mee met de W3C specs en wij zorgen voor de beste HTML5 ondersteuning. En op die manier hopen ze natuurlijk als Opera-achtige browsers weer veel marktaandeel terug te slepen. Dus ze hebben ook die Opera van de week is natuurlijk ook Safari versie 4 uitgekomen. Ja. Die ook HTML5 ondersteunt. Ja. Maar goed, HTML5 is eigenlijk nog niet af, dus het is een constante race tussen specs en browsers. Dus ja, uitkomen met een HTML5 browser is voor een deel dus vaag, omdat de specs nog niet helemaal klaar zijn. Maar goed, het is op zich leuk dat die trend er is. En het zou eigenlijk een super verbetering voor de eindgebruikers moeten zijn als alle pagina's in HTML5 gecodeerd worden. Ja, inderdaad. Wat kan ik erover zeggen? Ja, je verwacht over 3 jaar. Over 3 jaar is het een feit. Ja, ik denk dat HTML5 niet meer dan een logische ontwikkeling is in HTML-taal. Ik denk niet dat het echt spectaculair veel beter is. Er worden een aantal nieuwe mogelijkheden aangeboden die heel interessant kunnen zijn. Zeker met het aanbieden van. Video en multimedia in het algemeen. Maar ik denk niet dat het zo spectaculair fantastisch is als de media het nu doet geloven of probeert te laten geloven. Het is niet meer dan een logische volgende stap in de ontwikkeling van de taal, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar op dit moment wordt het natuurlijk als marketing gebruikt omdat Internet Explorer geen HTML5 ondersteunt. Is natuurlijk de Achilleshiel waar je tegenaan kan schoppen. Nou, er zijn er toch nog een heleboel die het nog niet ondersteunen. Er wordt aan gewerkt. Ik vraag me af hoe ingewikkeld het is om dat te ondersteunen. Zullen ze echt een hele nieuwe browser moeten gaan maken? Zoals je verleden keer al zei, Internet Explorer. Ze zullen haast moeten maken met versie 9. Ja. Ik weet het niet, Firefox. Zit het al in versie 3.5, wat jij weet? We zijn natuurlijk heel hard mee aan het sluiten op dit moment. Nee, ik weet het niet. Ik heb dat niet paraat. Maar dat zal ook echt dit hele jaar zal dat er gewoon langzame integratie zijn van het hele protocol. Dus ik verwacht wel dat eind van het jaar ongeveer alle browsers, behalve Internet Explorer, HTML5 ondersteunen. En dat vind ik wel een interessant iets, dat behalve Internet Explorer. Ik weet zelf niet zo heel erg veel van de techniek achter webbrowsers, maar zou het niet mogelijk zijn om via een aantal plugins de meest belangrijke mogelijkheden ondersteunen in een huidige generatie browser? Dat is zeker mogelijk. Dat is ook al, het is nu ook al mogelijk om dat uit te testen. Dat was volgens mij al in Internet Explorer 7 mogelijk om bepaalde features van HTML5 op die manier te testen. Maar goed, dat is natuurlijk een labmiddel. Ja, een labmiddel of een integratie echt op het laagste niveau. Want je kan dan natuurlijk veel meer snelheid winnen. Als het gewoon basis in je browser zit, dan dat het een van de labmiddel is. Precies. Google is natuurlijk al de hele tijd bezig om te zeggen, ja, onze Java engine is JavaScript engine is 100 keer sneller dan die van Internet Explorer. Dus als je het maximale goede leuke effect van onze Google tools wil halen, neem dan Google Chrome. Ja, die trend gaat natuurlijk niet beter worden als je een labmiddel nodig hebt om HTML5 te draaien in Internet Explorer. Mm-hmm. Dus, nou goed. Uit jouw woorden begrijp ik al dat we nu praten over dingen die toch over te ver weg hier zijn. Dus we gaan ze gewoon langzaam meemaken. De rest van het nieuws is eigenlijk wel behandeld. We gaan de volgende week met het volledige terug. Iedereen is weer aanwezig uit het buitenland. En weet ik veel, iedereen is deze week... Het zou er moeten zijn. Ja, nou ja, Sali is in Rome. Iedereen is verdwenen voor deze podcast. En laat ons de uitdaging om dit tot een goed einde te brengen met z'n tweeën. Ik wou nog even een plug doen over de site waar we het net al heel even over hadden, Stack Overflow. Die heeft georganiseerd Dev Days in Londen en in drie plaatsen in Amerika en één in Canada, uit mijn hoofd gezegd. En omdat ze helemaal vol, in één keer helemaal vol ingeschreven zijn, hebben ze nog vijf plaatsen bijgedaan. Waarvan er één in Europa en dat is in Amsterdam. 2 november, de Dev Days van stackoverflow.com. Dus ik zou zeggen, ga het bekijken of het wat voor je is. Op stackoverflow.com kan je aan de rechterkant doorklikken naar carsonified.com file waar je tickets kan kopen. In een notendop, wat biedt de site? Stack Overflow? Stack Overflow is een site gericht op developers. En ik weet niet of je Experts Exchange kent. Ja. Dat is een site waar je af en toe terechtkomt als je iets zoekt als developer. En dan moet je lid worden en betalen. En vroeger was het echt wel een leuk netwerk, zou ik maar zeggen. Dat er echt vaak... Of je Google Cash gebruiken. Want dan vind je het antwoord ook. Ja, Google Cash dan. Omdat je geen geld wil betalen aan het waardeloze businessmodel van Expert Exchange. Ja, Stack Overflow die heeft een heel andere visie, maar hetzelfde, ja, het vragen en antwoorden van developers beantwoorden. Alleen zij hebben, gaan nooit geld rekenen aan de deelnemers van het systeem. Ze hebben gewoon een veel betere visie over waarom je dit zou moeten doen en waarom je dit zou willen in de wereld. En ze hebben nu net een jobs site geïntroduceerd, waar je dus als je naar stackoverflow.com/jobs gaat, kan je daar ook op een hele redelijke manier en ook zonder risico kan je banen zoeken in Amerika en zo. Daar wordt geld mee verdiend. En nu hebben ze dus die Dev Days, hebben ze georganiseerd in redelijk kleine schaal, 300 man per Dev Day of zo. Ik weet niet hoe dat in Amsterdam is. Ik zag wel dat het hard ging. Er waren nu nog 225 plaatsen over of zo. Dus ja, iedereen die erheen wil, ga je nu inschrijven. Maar in principe is het kleinschalig en ze willen dus ze houden dat open. Ze gaan gewoon nooit geld rekenen voor de vragen zoals Expert Exchange heeft gedaan. In de toekomst voor ons als computerbouwers, zal ik maar zeggen, als we dus vragen hebben over hoe installeren we nou in godsnaam 2008 server met weet ik veel wat. Dat soort vragen horen niet thuis op het Stack Overflow netwerk, want ja, dat is echt puur op programmeurs gericht, dus niet op superusers en admins enzovoort. Mocht je dat toch op zoek zijn naar zo'n soort vraag- en antwoord site, ze gaan met hetzelfde idee gaan ze superuser.com opbouwen. Daar is nu nog niks te zien. Maar binnenkort is daar een precies identieke kloon van het Stack Overflow netwerk is beschikbaar. En proberen ze de gewone computervragen in dat netwerk te lepelen. Nou, dat klinkt allemaal verschrikkelijk interessant. En als zij in Europa naar één plaats gaan en dat is dan in Nederland, dan betekent dat er hier in Nederland een aantal mensen rondlopen die mogelijk daar iets interessants over kunnen vertellen. Ik hoor een mogelijke toekomstige gast. Ik was al op zoek. Maar jammer genoeg, ondanks dat we nu maar met z'n tweeën waren, is dat allemaal niet op deze korte termijn was het niet mogelijk. Maar zeker zullen we trachten om iemand even, want ik zeg het nu in een notendop, maar het is zeker interessant denk ik voor de luisteraars van deze podcast om even van iemand die echt van de hoed in de rand weet te horen wat Stack Overflow biedt, wat leuk is aan de developer conference, want ja, leuk over een site te horen. Maar ja, er komen wel interessante gasten. Ik weet niet ik weet niet wie er naar Nederland komen, omdat het vandaag pas bekend is dat het in Amsterdam komt. Is het echt helemaal vers van de pers. Dus we weten niet wie er komt spreken. In ieder geval de bouwers van de site, Joel Spolsky en Jeff Edward, die komen in ieder geval. Of in ieder geval Joel Spolsky komt in ieder geval overal. En ja, het zou leuk zijn misschien als Scott Hanselman, die nu al ingeschakeld staat voor San Francisco en Seattle, als ze die ook even naar Amsterdam halen, omdat het echt een heel interessante ontwikkelaar is die ook een podcast maakt. Dus mocht je dieper in de materie willen dan deze podcast, kan je altijd luisteren naar Hansel Minutes, Scott Hanselman. Zeker een aanrader, maar echt voor de ontwikkelaars onder u, of onder jullie. En goed, dit was even wat ik van de Stack Overflow weet. En we in de toekomstige podcast zullen we zeker even op terugkomen. Nou, het enige nadeel is dan dat waarschijnlijk de conference uitverkocht is tegen die tijd. Ja, maar misschien door de grote populariteit kunnen wij een volgende of een tweede sessie forceren. We vinden ze. Nou, ja. Ik weet niet of hier veel ontwikkelaars rondlopen, maar ja, nou ja, ik denk wel, Amsterdam is best wel redelijk bereikbaar binnen Europa voor in ieder geval voor niet vanuit Finland natuurlijk, maar ja, het is op zich niet zo'n hele fout. We gaan vliegtuigen heen, hoor, vanuit Finland naar Amsterdam. Ja, goed. Nou, ik vind dat wij het met z'n tweeën toch redelijk tot een goed eind hebben gebracht. En we gaan volgende keer met de volle sterkte met het team weer verder. Ik vind dat een goed plan. Spreek je dan. Oké, okay. Goed hè. Bye. Doei.